autopromocja. To prawdopodobnie najbardziej autorska płyta w karierze Anity Lipnickiej. Album Miód i Dym artystka zaśpiewa z zespołem The Heads na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam już dziś o 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Dzika karta. Hello, Mrs. Darkness. Dobry wieczór, Radosław Okrasko. Dziś pobawię się w jegomościa, którym byłem jakieś 10 lat temu z małym haczykiem, kiedy to koncentrowałem się na muzyce rockabilly. Za nami ulubiony początek moich ówczesnych audycji, utwór zespołu Reverend Horton Heat. Tytuł już wymieniłem. Hello, Mrs. Darkness. Reverend Horton Heat dzisiaj w nieco większej dawce. Za chwilę z płyty Revival, utwór tytułowy. Sunshine Przyszła zima, czas na Jima. Tak można ująć sytuację, która właśnie zaistniała, czyli prezentację Jima Heatha. To jeden z najlepszych gitarzystów w gatunku zwanym Rockabilly Revival, czyli takim odrodzeniu muzyki rockabilly, która swoje korzenie ma w latach 40., 50. XX wieku. Jim Heath stoi na czele tria od wielu lat Reverend Horton Heat. W bieżącym roku ten zespół koncertował z inną znakomitą amerykańską kapelą Social Distortion. Postanowiłem również w mojej audycji zestawić tych dżentelmenów i za chwilę w związku z tym zagra dla Państwa Mike Ness i koledzy, czyli Social Distortion z płyty Somewhere Between Heaven and Hell, czy jeden z takich klasycznych albumów przed nami, i utwór Bad Luck. Mam nadzieję, że to będzie zupełnie odwrotnie taki symbol raczej dobrego omenu na dziś, na dzisiejszy kawałek nocy. Bad, bad. Bad luck, na szczęście. Czas bardzo szybko płynie, a teraz będzie płynął jeszcze szybciej, dlatego że diabeł będzie nas gonił. The Devil's Chasing Me to utwór z drugiego albumu zespołu Reverend Horton Heat, wydanego w 1993 roku. The Full Custom Gospel Sounds. No i przed nami taki chyba jeden z ważniejszych w repertuarze Jima Heata utworów. Świetne wersje koncertowe można znaleźć na różnych kanałach internetowych. Polecam wykonania na żywo. Ta audycja też na żywo, w przeciwieństwie do tej hip-hopowej, która była przed nami. Zawsze się łapię na tym, że kiedy przyjeżdżam do studia, to myślę, że tutaj będzie siedział muflona nie ma. Bo późna godzina. Jakoś udaje mi się dotrzeć zwykle i nie zaspać. Po nas, czy też po mnie, after party, a tymczasem u nas party pełną gębą. Jeszcze raz powiem, The Devil's Chasing Me, Reverend Horton Heat. Jimbo Wallace na kontrabasie, Scott Churilla na perkusji i Jim Heath na gitarach i wokalu na swoim słynnym Greczu, który też doczekał się sygnatury w tej firmie. To nie jest product placement, ale jeśli chodzi o muzykę rockabilly, no to Grecz jest podstawową marką wśród gitarzystów. Można jeszcze mówić o gildach, jakiś Gibsonach, Hollow Body, no ale Grecz to Grecz, wiadomo. Teraz album Social Distortion. Wybrałem z tego albumu cover, kompozycję June Carter Cash, czyli wieloletniej partnerki tak muzycznej jak życiowej John'ego Casha. To będzie utwór Ring of Fire. Jedyna obca kompozycja na tym albumie, Mike Ness ponownie i Social Distortion. eponimiczny album Social Distortion za nami. A teraz utwór, który chciałbym zaprezentować z dwóch powodów. Po pierwsze, ten program realizuje pani Irena Dahl i między innymi dlatego, że właśnie ona ten kawałek, który pochodzi z soundtracku Me, Myself and Irene, czyli ja i Irena po prostu. Utwór skomponowany przez spółkę autorską, która istniała na rynku muzycznym bardzo długo, pod szyldem Steely Dan. Tworzyli ten duet autorski Walter Becker i Donald Faden. I to będzie również hołd przeze mnie złożony Walterowi Beckerowi, który w tym roku niestety odszedł z naszego najpiękniejszego ze światów. Ten utwór właśnie, bo nie wymieniłem tytułu, to Bodhisattva. Jeśli wspomniałem o tym, że jednym z najważniejszych gitarzystów nurtu rockabilly jest Jim Heath, no to nie sposób również nie wymienić Briana Zetzera, który swoją gitarą wyważył drzwi w latach 80., utorował drogę do świetności gatunku rockabilly. Ponowną świetność ten gatunek odzyskał właśnie na początku lat 80., kiedy to świetnie zaczęły się sprzedawać płyty zespołu Stray Cats, któremu liderował Brian Setzer. A potem Brian Setzer Orchestra to historia ostatnich chyba 20 ponad lat. I właśnie z tą orkiestrą utwór Bodhisattva za chwilę. Tam jest dosyć trudny motyw gitarowy i myślę, że niewielu gitarzystów mogło się z tym uporać w tak znakomity sposób jak właśnie Brian. Takie brzmienie osiągnięto w Los Angeles, a teraz brzmienie, które udało się ukręcić w Półtusku. Najwyższa pora na polski akcent, czyli zespół Burning Hearts. Album Rockabilly Life to dzieło sprzed chyba 2 lat mniej więcej. W tym tygodniu spotkałem gitarzystę tego zespołu, czyli Pawła Jodę. Pod takim pseudonimem występuje w składzie. Oprócz tego zespół tworzą Czarek na wokalu, Pleban na kontrabasie i Archie na perkusji. Sekcja rytmiczna jest znana z innych dosyć istotnych zespołów, istotnych dla nurtu psychobilly, jak chociażby Robotics. Oprócz tego panowie zaczynali w zespole Skarpeta wiele lat temu. To wszystko działo się w Półtusku. No i teraz posłuchajcie Państwo, jaki efekt panowie uzyskali. To utwór Johnny Outlaw. She came from. Przyznacie Państwo, że świetne brzmienie. Z powodu sekcji dętej i tego pianinka, takiego trochę knajpianego, ten sound przypomina mi brzmienie ostatniej płyty Wanda Jackson, czyli legendy rockabilly. Ten album Wanda wyprodukował Jack White. No i tam też taką czuję się luźną, żywą bardzo atmosferę. Z Pawłem Jotko, czyli gitarzystą zespołu Burning Hearts, trochę mamy podobną drogę życiową, dlatego że obaj pochodzimy z Olsztyna. Ja mniej więcej tak 10 albo 12 lat temu zajmowałem się dosyć intensywnie muzyką rockabilly. On z kolei 10 lat temu przeprowadził się do Warszawy. No i wtedy też zaczął grywać tutaj podobne dźwięki. A poznaliśmy się dopiero w tym tygodniu, także to dosyć zabawna koincydencja. Tak to się, taki życiowy es flores, że zacytuję jedną z piosenek Maćka Maleńczuka. Teraz utwór z nieco nowszego wydawnictwa, czyli epki Rusty Tunes zespołu Burning Hearts. Utwór surfujący i z surfem w tytule, o surfującym psie, Surfing Dog. Chodziło mi oczywiście o płytę The Party Ain't Over, Wanda Jackson. To był rok 2011, kiedy ta płyta miała premierę. A ja wracam na polskie podwórko i chciałbym teraz zagrać jeden utwór z płyty zespołu, w którym kiedyś grali panowie Pleban i Archie, czyli zespołu Robotics. To będzie też kolejny malutki tribute dzisiaj, czyli utwór dedykowany wokaliście, który niestety nie żyje, czyli Siwy, który śpiewał w zespole Robotics. Przed państwem utwór Gang. Wilkołaki, ja was dobrze znam. Zapraszam na party, to imprezy czas. W naszym zamczysku zabawimy się. Tańczy i modyczki, od tym dola tańczy się. I śpiewają pierwsze czarownice. Jest satański, słychać wokół śmiech. Rahatsylwania, wita was ofiarnie. Jesteś gotów, by przystać do bawy. Hurray! Hurray! Hurray! czego wapi pragnie. Czeki, decybeli i kwiste triki, kreatury, potwory, spanie, już to są. Też poczuł ten rock and roll are. Nastanie i nadejdzie czas. Nikt tu żywy nie zostanie. To już koniec tej imprezy. Trzeba właśnie spać. Jesteś gotów? Rock and rollowy gang. Hurray! Hurray! Hurray! Hurray! Hurray! Hurray! Dawne dzieje, rok 2004, album Wrakobil, zespół Robotics. Tak, oni tworzyli taki rock'n'rollowy gang z Półtuska. To miasteczko wpisało się na stałe na rock'n'rollową mapę naszego kraju. Mówiłem trochę o utworze surfowym, czyli Surfing Dog, i postanowiłem zaprezentować też zespół, który od takiego prostego surfowego grania dotarł do bardzo ciekawych rezultatów. To Man or Astro Man. I usłyszycie tutaj państwo, jak można wymieszać psychedelię z surfem i nawet muzyką noise. psychodeliczny albo nawet kosmiczny surf, tak bym określił gatunek grany przez zespół Man or Astro Man. A tytuł albumu to A Spectrum of Infinite Scale, czyli spektrum nieskończonej skali. Utwór za nami nosił tytuł Song of the 2-Mile Linear Particle Accelerator Stanford University. Prawda, że bardzo radiowy tytuł. Jeszcze jeden utwór zaproponuję. E Spectro Sem Escala. To piąty kawałek na tym albumie, wydanym 17 lat temu, a prawda, że świeżo brzmi, prawda? To jeszcze raz Man or Astro Man. Ume Spectro Sem Escala. Zostańmy jeszcze chwilę przy tytułach hiszpańskojęzycznych. Las Lomas de New Jersey. Prawdopodobnie niepoprawnie wymawiam tytuły po hiszpańsku, ale cóż, późna godzina albo bardzo wczesna zarazem i myślę, że państwo mi to wybaczą. A za chwilę wykonawca zupełnie inny. Mark Ribot i Los Cubanos Postizos. Z takim zespołem Kubańczyków kiedyś Mark Ribot współpracował. Tydzień temu jednym z ważniejszych punktów programu, który miesiąc temu miałem przyjemność prowadzić, była płyta Frank's Wild Years. Bo jak zwykle poruszaliśmy się od jakiejś muzyki do Franka. Tym razem był to album Frank's Wild Years i tam pierwsze nie tyle skrzypce, co gitarę dzierżył właśnie Mark Ribot. Za chwilę z jego solowego, nazwijmy to, projektu, utwór, który już zapowiedziałem, czyli Las Lomas de New Jersey. New Jersey. The hill hills of New Jersey are beautiful. Me gustaría regresar. It would please me to go back. Aunque no es tan lejos, although they're not far, no puedo, I can't do it. Es imposible el volver. Somehow I just can't go. Sé bien que hay trenes y guaguas cada día. Por alguna razón nunca encuentro la vía. Yo quiero verla una vez, una vez. Lo más de New Jersey. Yo quiero verla una vez. Cuando llega el viento, when the wind blows, y como recuerdo la alegría, the happiness que ahora he perdido, that now is lost. Por bien o por yo quiero verla una vez, solo una vez. Lo más de New Jersey. Yo quiero verla una vez antes de morir. Antes de morirme, yo quiero verla una vez, solo una vez. Lo más de New Jersey. Yo quiero verla y una en mis vez sueños sueño quiero volver. Antes de Lomas de New Jersey, Mark Ribo w Dzikiej Karcie, Radosław Okrasko również w Dzikiej Karcie na żywo. Program realizowała pani Irena Dal, a wydawcą był Piotr Kordaszewski. Za chwilę Frank Zappa, który od pierwszej mojej lipcowej audycji w Trójce był obecny duchem i muzyką, jako taki mentalny autorytet, do którego wielką radością się odwoływałem, do tego jednego z największych prześmiewców, a jednocześnie geniuszy muzycznych. Na koniec medley, czyli Frank Zappa w utworze It Ain't Necessary, It Ain't Necessarily George'a Gershwina, zmiksowanym z The St. James Infirmary, czyli z takim evergreenem skomponowanym dawno temu przez Joe Primrose'a. To była Dzika Karta. Bardzo dziękuję za wszystkie audycje. Nie wiem, czy była to ostatnia moja w trójce. Życzę wspaniałej niedzieli i wesołych świąt. Do usłyszenia.